U. Ukraina, sidorna 1944, 172, 175. Ulf, i Borresta, Viking, sidorna 34, 42, 198. Ulf, i Skålhamra, sidorna 140, 340. Ulf, nämnd i Arkils tingstad, sidan 207. Ulf, runstensmålare, sidan 208. Ulf Håkonsson, sörmländsk viking, sidan 198. Ulfbert, svärdssmed, sidan 253. Ulf Kiel, invånare i Lund, sidan 294. Ulfrik, upplänning, sidan 196. Ulunda, Tillingesocken, sidan 34. Unfärd, person i Beowulfkvädet, sidan 237. Unni, ärkebiskop, sidorna 304-327. Uppland, upplänningar, sidorna 7, 19, 31 till 35, 41, 49, 114, 115, 117, 118, 131, 140, 141, 158, 192, 195 till 198, 200, 207, 209, 210, 236, 286, 315, 318, 328, 340, 343, 345, 346. Upplands Väsby, sidan 114. Uppsala, nuvarande, sidorna 49, 236. Uppsala, gamla, sidorna 6, 7, 75. 119, 121, 141 till 143, 282, 305, 318. Uppsala, okänd ort, sidan 236. Uppåkra, sidorna 10, 143, 286. 293, 295 till 300. Utesittning, sidorna 273 till 274. Utgård, sidorna 126, 127. Utgårdaloke, sidan 127. Utrecht, sidan 39. Utter, Völsungasagan, sidan 201.